نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حمید و مجید. نویں پارے کا رکوع نمبر 7 ہے، جو آیت نمبر 142 سے 147 تک ہے. پارہ نمبر 9، رکوع نمبر 7، آیت نمبر 142-147. پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے. وَوَعَدْنَا، اور وعدہ لیا ہم نے، موسیٰ علیہ السلام سے، 30 ليلة، 30 راتوں کا. وَأَتْمَمْنَاهَا، اور ہم نے پورا کیا اس کو، بِعَشْرٍ، 7-10 کے. فَتَمَّا، تو پورا ہوا، مِيقَاتُ رَبِّهِ، مقرر وقت اس کے رب کا. یا وعدہ، میقات میں دونوں ہی لفظ آئیں گے. 40 ليلة، 40 راتوں کا. وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ نے، لِأَخِيهِ، اپنے بھائی کو، اپنے بھائی ہارون، ہارون سے، ہارون حلفنی، جا نشینی کرنا میری، فی قومی، میری قوم میں، واصلح، اور اصلاح کرنا، ولا تتبی، اور نہ تم پیروی کرنا، سبیل المفسدین، فساد کرنے والوں کے راستے کی. ولما، اور جب، جا موسیٰ، آئے موسیٰ، لمیقاتنا، ہمارے مقرر وقت پر، وکلمہ، اور کلام کیا اس سے، ربہ، اس کے رب نے، قال، بولے یا التجا کی، ربی ارینی، اے میرے رب، دکھا مجھ کو، انظر، میں دیکھوں، الیکا، تیری طرف، قال، فرمایا، لن، ہرگز نہیں، ترانی، تو دیکھ سکے گا مجھ کو، ولیکن، اور لیکن، انظر، دیکھو، الالجبلی، پہاڑ کی طرف، فإن استقر، پھر اگر وہ قائم رہے، مکانہ، اپنی جگہ پر، فسوفا، تو ان قریب، ترانی، تم دیکھ لوگے مجھ کو، فلما، تو جب، تجلا، تجلی کی، ربہ، اس کے رب نے، للجبلی، پہاڑ کی طرف، جعلہ، کر دیا اس کو، دکا وخرا، ریزہ ریزہ، اور گر پڑے. موسیٰ علیہ السلام، صعقا، بے ہوش ہو کر، فلما، پھر جب، افاقا، ہوش میں آئے، قال، عرض کی، سبحانک، پاک ہے تو، تبت الیک، میں توبہ کرتا ہوں تیری طرف، وانا، اور میں، اول المؤمنین، سب سے پہلا ہوں ایمان لانے والوں میں. قال یا موسیٰ، فرمایا اے موسیٰ، إني بشك میں نے استفیتك میں نے چنا ہے تجھ کو على الناس لوگوں پر برسالاتی اپنے پیغامات کے ساتھ وبی کلامی اور اپنے کلام کے ساتھ فخذ پس لے لو ما آتیتك جو میں نے دیا تجھ کو وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ اور ہو جاؤ شکر کرنے والوں میں سے وَكَتَبْنَا اور لکھ دیا ہم نے لَهُ اس کے لیے فِي الْأَلْوَاحِ تختیوں میں مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کی موعظتن نصیحت و تفصیلن اور تفصیل لکل شیئن ہر چیز کے لیے فخذھا پس پکڑ لو اس کو بقوتن مضبوطی سے وَأْمُرْ اور حکم دو قَوْمَكَ اپنی قوم کو يَأْخُذُوا وہ بھی پکڑ لیں بِأَحْسَنِهَا اس کے بہترین حصوں کو سَأُرِيكُمْ ان قریب میں دکھاؤں گا تم کو دار الفاسقين فاسقوں کا گھر سأصرفو ان قریب میں پھیر دوں گا ان آیاتی اپنی نشانیوں سے الذین ان لوگوں کو يتكبرون جو تکبر کرتے ہیں یا بڑے بنتے ہیں فی الارض زمین میں بغیر الحق ناحق وَإِن يَرَوْا اور اگر وہ دیکھیں كل آیت ہر نشانی لا يؤمنوا نہیں وہ ایمان لائیں گے بِهَا ساتھ اس کے وَإِن يَرَوْا اور اگر وہ دیکھیں سَبِيلَ الرُّشْد ہدایت کا راستہ لَا يَتَّخِذُوهُ نہ بنائیں گے اس کو سبیلاً راستہ وَإِن يَرَوْا اور اگر وہ دیکھیں سبیل الغی گمراہی کا راستہ يتخذو تو بنا لیں گے اس کو سبیلاً راستہ ذالک یہ بینہم بوجہ اس کے انہوں نے کذبو جھٹلایا بی آیاتینا ہماری آیات کو وکانو اور تھے وہ انہا ان سے غافلین غافل بے پرواہ والذین کذبوا اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا بی آیاتینا ہماری آیت نشانیوں کو ولقاء الآخرتی اور ملاقات کو آخرت کی. حبطت ضائع ہو گئے اعمالهم ان کے اعمال. هل يجزون کیا وہ جزا پا سکتے ہیں. الا مگر یا سوائے. ما كانوا جو تھے وہ. يعملون وہ عمل کرتے. بس جی.